ni de aya ana ala sa sa sa sa sa sa sa kayo sa ada o kada ina kwa pa kayo sa ada o to hanyar sa mai kyau ayau na numa san sani sani nazari so mi so yayar sa mai ni I'm